الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ ہود گیارہویں پارے کی دو آیت کریمہ، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے قوم کو دعوت دی اور سمجھایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، بس تم خامخواہ اپنی طرف سے کچھ ایجاد کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو تمہیں سمجھاتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اس بات پر مجھے اجر اللہ رب العزت دیں گے. افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ جو تلاوت کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب موسم کو آ جناب ابر آلود دیکھتے تھے تو چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے. ویسے آپ اپنی زندگی میں بہت کم دفعہ قہقہ لگا کر ہنسے ہیں کہ جس میں آپ کے دانت مبارک پورے نظر آئے ہوں, بہت کم دفعہ. دنیا ہے دوستو دار الامتحان ہے, دار الغم و حزن ہے, یہ قہقہ لگانے کی جگہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسی نوبت آ بھی جاتی, کوئی خوشی کی خبر آ جاتی, تو آپ تبسم فرماتے تھے جس سے آپ کے سامنے والے چار دانت یا چھ دانت ظاہر ہوتے تھے. ورنہ اپنی حالت میں متفکر ہی رہتے تھے. دوستو جس شخص پر جتنا بوجھ ہو وہ اتنا زیادہ ہی متفکر اور پریشان رہتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ ان کے لیے دونوں عالم نمایاں ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو گناہوں سے جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے اور انہیں جہنم نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ آدمی کہ جس کا علم بالمشاہدہ ہو, جن چیزوں کو وہ جان چکا ہے, جنت کو دیکھ چکے ہیں, دوزخ کو دیکھ چکے ہیں, اللہ کو دیکھ چکے ہیں, تمام احوال سے باخبر ہیں, تو پھر ایسے آدمی کے اوپر غم و حزن اور تفکر زیادہ طاری ہوتا ہے. فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ آپ بس نوبت آ جاتی کبھی تو تبسم فرماتے, لیکن جب موسم کو ابر آلود دیکھتے تو اندر حجرے میں تشریف لے آتے, باہر چلے جاتے, پھر صحن میں چکر لگاتے, مسجد نبوی میں چلے جاتے, پھر گھر آ جاتے, اور چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار رہتے تھے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو بادل ہیں جب تک یہ برسنا شروع نہ کر دیں تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں قوم عاد کے اوپر جیسے بادل آئے تھے اور قوم نے سمجھا تھا کہ یہ بارش لے کر آ رہے ہیں, حقیقت میں وہ عذاب لے کر آ رہے تھے, تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری قوم کے اوپر یہ بادل عذاب نہ لے کر آ رہے ہوں, اس لیے پریشان ہوتا ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہتے تھے جب تک بارش شروع نہیں ہو جاتی تھی, اور جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ کی طبیعت حسب معمول ہو جاتی. دعا کیا فرماتے؟ موسم کو ابر آلود دیکھ کر فرماتے, اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا. اے اللہ اس کو خیر بنا دے اور اس میں خیر جو ہے وہ عطا کر دے. و خیر ما ارسلت بہ, اور اس میں جو بھیجا ہے وہ خیر ہمیں عطا کر دے. ان بادلوں میں جو آپ نے بھیجا ہے وہ خیر کا پہلو ہمیں عطا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شرها, اے اللہ اس میں اگر شر ہے تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں. و شر ما فیہا, اور اس میں کوئی اور شر کا پہلو ہے اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور اگر آپ نے اس میں شر بھیجی ہے تو اس شر سے بھی ہمیں بچا. یہ دعا آپ مسلسل پڑھتے رہتے تھے جب بادل دیکھتے, اور جب بادل ایک بابرکت بارش برسنا شروع کر دیتے تو پھر مطمئن ہو جاتے تھے. آسان دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وادی احقاف جو خضر عمود، یمن اور عمان کا ایک بارڈر سمندری ہے، اس کے اوپر یہ وادی احقاف آباد ہے، موجود ہے۔ اسی وادی احقاف کے نام سے 26ویں سپارے والی پہلی سورت بھی ہے، اس میں بھی قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قوم عاد عاد کی طرف منسوب اس لیے ہے کہ ان کے ایک جد امجد کا نام عاد تھا، جس سے یہ قوم عاد مشہور ہوئی، اور ان کے پیغمبر کا نام ہود ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہیں، آپ نے فرمایا ابا ذر، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے پیغمبر اللہ نے عربی بھیجے ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور نہیں معلوم، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، چار پیغمبر اللہ رب العزت نے عربی بھیجے ہیں، ایک حضرت ہود، ایک حضرت صالح، ایک حضرت شعیب، اور ایک جو آپ کا نبی ہے۔ یہ آپ کے جملے ہیں، ایک وہ جو آپ کا نبی ہے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ چار پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عربی بھیجا ہے۔ ویسے عربی زبان حضرت نوح علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے تھے، لیکن ان کی جو قومی زبانیں تھیں وہ عربی نہیں تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب میں سے آن جناب ہیں، تو ان کی زبان اصل تو عبرانی تھی، لیکن انہوں نے شادی قبیلہ جرہم سے کی تھی یمنی سے، وہ خاندان عربی تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان بھی عربی ہو گئی۔ اور عربی کیا ہوئی کہ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کے امام شمار ہونے لگے پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ یہ چار پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے عربی زبان دی ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو ان کی قوم میں شرک و بدعت، بت پرستی کی صورت میں بہت زیادہ رواج پا چکی تھی، اور آپ قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ ان میں چند نقص واضح تھے، ایک ظلم کا، ایک تکبر کا، ایک شرک بت پرستی کا، اور ایک نبی کی مذاق بنانے کا، شاعر کی استہزاء کرنے کا۔ اور جب آپ بیان کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ آپ عذاب سے ڈراتے ہیں، تو پھر لاؤ نو عذاب، کہاں ہے عذاب؟ عذاب مانگتے تھے۔ یہ ان میں نقص تھا اس قوم میں، اور یہ تمام نقص ایسے ہیں کہ جو بغاوت پر مبنی ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان کا شخصی ہوتا ہے، اس سے اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں ہوتی۔ جب گناہ بغاوت کی صورت اختیار کر لے ظلم ہے تو دوسروں پر کرنا ہے، تکبر ہے تو دوسروں پر کرنا ہے، بت پرستی ہے تو اللہ کا شریک ٹھہرا کے اللہ کو ناراض کرنا ہے اور غضب کو دعوت دینی ہے، پھر نبی کی استہزاء اور عذاب لاؤ، یہ بھی ایک بغاوت ہے، سرکشی حد درجے کی ہے۔ ایسی صورت میں پھر اللہ پاک سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ گناہگار سے ناراض ہوتے ہیں لیکن پیار بھی ہے۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا، خیر الخطائین التوابون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہیں جن سے گناہ ہو جائے اور توبہ کر لیں، اللہ ان کو پھر اپنا بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا انعام ہے دوستو، ورنہ یہ دروازہ بند کر دیا جاتا کہ بس گناہ اگر ہو گیا، خیال رکھنا کہ معافی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کی عدالتوں میں گناہ کی معافی نہیں ہے، اور معاف کرنے پہ آئیں تو اللہ کے باغی کو پھر معاف کرتے ہیں ان سے ڈر کر۔ یہ ان میں نقص تھے۔ اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ان کو سمجھا رہے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے قوم، کوئی بات نہیں، آپ لوگوں سے شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، تکبر اور ظلم ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر صدق کے دل سے گناہوں سے برات کر لو۔ استغفار تو دل کو پاک کرنا ہے، سیکل کرنا ہے، کلی کرنا ہے نا استغفار سے۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا، ہر چیز کی کلی ہوتی ہے اور دل کی کلی استغفار ہے۔ استغفار سے تو دل صاف ہوگا، لیکن گناہوں سے برات وہ توبہ سے ہوتی ہے، تعلق جڑتا ہے، صلح ہوتی ہے، پہلے استغفار اور پھر توبہ سے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کوئی بات نہیں، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، گناہ ہو گئے، استغفار کرو، اس کا دروازہ کھلا ہے، کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، جب چاہو اس کو پکارو اور بلاؤ، پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، پھر رحمت کی بارشیں بھی برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ بھی کرے گا۔ مجرم بن کر اللہ کے پاس نہ جاؤ، یعنی موت سے پہلے اپنے جرم سے اپنے آپ کو صاف کر دو، اور موت سے پہلے اپنے آپ کو مجرمین والے دائرے سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے، وہ توبہ استغفار۔ کہنے لگے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ کہنے لگے، اے ہود، جتنے بھی دلائل لے کر آتے ہو آتے رہو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کا بیان سن کر ہم اپنے ان بتوں کو نہیں چھوڑتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اب کیوں بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں؟ پھر کیا کہنے لگے یہ مشرک، اس طرح کہتے ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء۔ اس ہود سے بچو، اس کو ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کی باتیں کر رہا ہے، ہمارے بتوں سے روک رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ ہمارے کسی معبود کی اس کو بد دعا لگ گئی۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، قال انی اشہد اللہ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے میرے رب، میری دعوت و تبلیغ پر آپ بھی گواہ بن جائیں اور سننے والے تم بھی گواہ بن جاؤ، میں تمہارے معبودوں کی بد دعاؤں سے تمہارے معبودوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. انی بری مما تشرکون, جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سے میری برات ہے. میرا اجر, میری حفاظت کرنے والا میرا معبود ہے. لا اسألکم علی اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون. میں جس کی بات کر رہا ہوں وہی میری حفاظت بھی کرے گا, وہی کھانا بھی کھلائے گا. کاش کہ تم سمجھ جاؤ. یہ بات ہوتی رہی, پھر بھی اللہ کے پیغمبر ہے نا, ان میں تڑپ ہوتی ہے. یار یہ جاہل لوگ ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر دعا بھی کرتے ہیں, پھر سمجھاتے بھی ہیں, اور ساتھ نجات کا وظیفہ بھی بتا رہے ہیں کہ نجات کا وظیفہ یہ ہے, استغفار اور توبہ. پھر سمجھا رہے ہیں. سورہ اعراف میں قرآن مجید نے بتایا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. کہ قوم اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ اور ڈر جاؤ, نجات پا جاؤ. قال الملا الذين كفروا من قومي انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين. قوم کہنے لگی, انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين. کیا آپ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں, ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ, حق بات کہی جائے نا, توحید کی بات کہی جائے, رسم و رواج سے بچنے کی بات کہی جائے, تو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. یہ پرانے آبا و اجداد سے ہمیں ان کے مسلک سے دور کر رہے ہیں. یہ پرانی سنت ہے, فرقہ ضالہ کی پرانی سنت ہے. کہنے لگے, انا لنراک فی صفاہا و انا لنظنک من الکاذبین. اعوذ باللہ, کہ ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں, تو آپ کی بات کیسے مانیں گے. اور اس سے بڑھ کر ہٹ درمی یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو یہ کہنے لگے کہ آپ تو گمراہ ہیں, غلط ہیں آپ. اب یہ دیکھیں, پیغمبر کا غصہ یہ صرف جہاد کے موقع کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اب کتنی بڑا الزام ہے کہ آپ بے وقوف بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں, اور صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے. قال یا قوم لیس بی سفاہا انی لکم ناصح امین. قال یا قوم لیس بی سفاہا ولكني رسول من رب العالمين. اے میری قوم, میں بے وقوف نہیں ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, اللہ کا امین ہوں. مجھے کیوں بے وقوف کہتے ہو؟ غصہ نہیں کیا, صبر و تحمل کے ساتھ. اور علاج یہی ہے, پیغمبرانہ سنت یہی ہے. اب جس مجلس میں ان کو سمجھا رہے ہیں, یہ استہزاء کر رہے ہیں اور نعرہ بھی لگا رہے ہیں, نحنو ولا غیرنا, نحنو ولا غیرنا, ہم ہی ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے. یہ کیوں ان میں اتنا غرور آیا؟ اللہ نے ان کو نعمتیں کیا دی تھی؟ بعض نعمتیں ان کو ایسی دی اللہ نے جو کسی اور قوم کو نہیں دی. ایک تو یہ خوبصورت مضبوط قد آور نوجوان تھے. نمبر دو, علاقہ ایسا ہے جو پھلوں سے, میوجات سے لہلہا رہا ہے. غرور آ جاتا ہے جب سے تو حسن بھی ہو, پھر ساتھ یوں مالداری بھی ہو. نہری علاقہ, اور یہ قوم ہنر مند, اور بڑے اونچے اونچے ستونوں پر عمارتوں کو کھڑا کرنے والے تھے. دنیا کہتی ہے سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے. یہ ابتدائے دنیا کی بات ہو رہی ہے نا. بڑے بڑے ستونوں والے اور قداور, زہر قداور جو تھے تو دروازے اونچے ہی رکھنے تھے. پھر میوجات اور پھل اصل خوراک ہے. یہ پرندے بھی ہم سے حاجی صاحب زیادہ سمجھدار ہیں. جہاں انار کا یا کسی پھل کا پودا ہوتا ہے تو کیسے پیارے پیارے طوطے اور مختلف طرح کے پرندے آ جاتے ہیں. ویسے ہم تو اسلام آباد میں کوے ہی دیکھتے ہیں. ادھر باغ بھی ایسے ہیں تو پھر پرندے بھی ایسے ہیں نا. جدھر باغ عمدہ ہو, پھل عمدہ ہو, ادھر پرندے بھی عمدہ ہوتے ہیں. یعنی پرندے بھی سمجھتے ہیں خوراک کیا ہے. یہ انسان سمجھتا ہے خوراک چائے ہے, وہ مٹھائی ہے, گلے سڑے سموسے ہیں, یہ خوراک ہے اس کی. ان سے تو سمجھدار پرندے ہوئے نا, اور وہ واقعتاً سمجھدار ہیں. وہ اللہ کے باغی نہیں ہیں, اللہ کے فرما بردار ہیں. تو ان میں قداور تھے, خوبصورتی تھی, بڑے بڑے محلات تھے, علاقہ میں وجات سے لہلہا رہا تھا, نہروں والا علاقہ تھا. پھر تکبر کرنے لگے. قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا, الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اے نبی, آپ قوم میں سابقہ قوم عاد کی خبر سناتے ہیں. الم ترى كيف فعل ربك بعاد, وہ کتنے اونچے قد والے, مضبوط بڑے بڑے محلات والے, میوجات والے, نہروں والے, ہنر والے, کیا ان کی کہانی ہے نبی آپ کو نہیں پتا چلی؟ جب وہ ہمارے باغی بن گئے, ہمارے نبی کا مذاق بنانے والے بن گئے. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد, جو بڑے بڑے ستونوں والے, التي لم يخلق مثلها في البلاد, ان جیسا اللہ نے کبھی کوئی پیدا ہی نہیں کیا. زہری قد بھی عطا کیے, حسن بھی عطا کیا, قوت بھی عطا کی, علاقہ بھی پر رونق, ساحل سمندر عطا کیا, لیکن ان تمام نعمتوں کو استعمال لا کر اللہ کا شکر بجا لانے کے وہ لا کے باغی بن گئے. پھر آپ کو خبر سنائے کہ ہم نے ان کو کیسے نیست و نابود کر دیا. مسلسل نبی کی دعوت و تبلیغ ہوتی رہی, لیکن یہ باغی ہوتے رہے. اور سب سے زیادہ گمراہی کی طرف لے جانے والا یہ مال کی کثرت ہے. زیادہ مالداری یہ اچھی چیز نہیں ہے. زیادہ غربت بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے نہیں مانگی. بس اتنا پیسہ ہو جس میں اپنا نظام ہو, اللہ یاد رہے. کثرت رزق بہت بڑا مشکل پرچہ ہے امتحان کا, اور اکثر سے غلطی ہو جاتی ہے حل کرنے میں, جواب درست نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا, کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر بعض دفعہ کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے. کچھ ہو اور دنیا کمانے کو پیغمبرانہ سنت کہا, جو اس سنت کے مطابق عمل کرے تو ثواب پائے گا. یعنی سب سے عبادات میں نماز, اور نماز میں جمعے کا دن ہے, تو فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, نماز ادا کر لی ہے، اب اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ رزق تلاش کرنا اتنا کہ اپنی ضروریات پوری ہو، اللہ یاد رہے، کوئی دین کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ امت کے لیے تو قاد الفقر ان یکون کفرا، پناہ مانگی، اور اپنے لیے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا الفقر فخری، الفقر فخری، اے فقیری میرا فخر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بے چین ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی اٹھ کر بیٹھتے ہیں، سبوحن قدوسن کے جملے ادا فرماتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر کروٹیں بدلتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا کوئی جسم میں درد دکھ ہے تو میں اس کا کوئی دوا اور مداوا بن سکتی ہوں؟ فرمانے لگے، اے عائشہ، آج اللہ نے کچھ اشرفیاں بھیجی تھی، سونے کے سکے بھیجے تھے، دن بھر تقسیم کرتا رہا، لیکن ایک آدھ سکہ میرے سرانے پر ہے، وہ تقسیم سے رہ گیا، خیال یہ تھا کہ کل دے دوں گا، اس سونے کے سکے نے میری پوری رات بے چین بنا دی۔ اپنے لیے مانگا الفقر و فخری، اے فقیری میرا فخر ہے، میری امت کے فقیر سب سے پہلے، مساکین پہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں ان کو لے کر جاؤں گا، اس لیے بھی مجھے بھی فقیری پسند۔ میری امت کے رہنے والے جو فقیر ہوں گے، مساکین ہوں گے، ان کے بھی تو دل ہیں نا، ان کے بھی تو جگر ہیں نا، ان کی بھی نگاہیں ہیں، خود تو عیاشی کے اڈے بنا لیے، اتنے بڑے بڑے ایوان بنا لیے، اور ان فقیروں نے تو صرف دیکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ سے اس کا اس پر اجر مانگنا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا، سب سے پہلے میری جماعت، میری امت میں سے فقیر اور مساکین میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، اس لیے فرمایا الفقر و فخری۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ تکبر میں کیوں مبتلا ہوئے؟ صحت تھی، قوت تھی، رزق زیادہ تھا، بڑے بڑے محلات بھی بنائے، اور اللہ فرما رہے ہیں اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اب کہتے کیا ہیں جب نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، تو کہتے ہیں اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ سورہ احقاف تیسرا رکوع۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کیوں بار بار ہمیں اپنے معبودوں سے باز رہنے کی دعوت دیتے ہو؟ لے آؤ ہود، وہ چیز لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، وہ لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو، ان کنت من الصادقین۔ اگر سچے ہو، واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہو، ہمیں دعوت عذاب سے ڈراتے ہو کہ ایسے گناہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، تو پھر لے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا انما العلم عند اللہ، عذاب آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ اس کا صحیح وقت صرف میرے معبود کو معلوم ہے، اور بے عقلو اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، وہ نواز کر خوش ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا نا ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم و آمنتم ان اللہ شاکر علیم۔ اللہ کو کیا فائدہ ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ شکر گزار بن جاؤ اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ خوش نہیں ہے عذاب دے کر، لیکن اس کا انصاف یہ ہے کہ جو اس کی بات مانتا ہے پھر اس کو نوازے گا، جو اس کی بغاوت کرتا ہے پھر ان کو سزا دے گا، کیونکہ پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو اس کی مان کر چلتے رہے، دنیا میں ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی، خواہش نفس کبھی مقابلہ کیا، شیطان کا بھی کیا، رسم و رواج کا بھی کیا، دنیا میں بند بند ہو کر رہے، تو ان کو بھی اللہ نوازے اور باغیوں کو بھی نواز دے، تو پھر اس کا انصاف یہ نہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، باغی کو سزا دے گا لیکن سزا دے کر وہ خوش نہیں ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرما انما العلم عند اللہ ابلغکم ما ارسلت به، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ مجھے دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، بس انی اراکم قوما تجہلون، میں تمہیں ایک جاہل قوم تصور کرتا ہوں، مان لو اللہ کی بات کو، توحید کو، اور باز آ جاؤ۔ اب قحط سالی شروع ہو گئی، مسلسل بارشیں بند، وہ درخت خشک ہونے لگے، وہ سیتیں بھی صحیح نہ رہیں، ایک سال بھی بارش بند، دوسرے سال بھی بند، تیسرے سال بھی یہی صورتحال۔ اب اتنی سمجھ تو آئی کہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک وفد روانہ ہوا قیل بن عمز کی نگرانی میں، اور راستے میں گندی چیزیں بھی، کھانے پینے کی بھی استعمال کرتے رہے، وہاں حرم کے قریب رک کر بھی وہی گند پیتے رہے اور لونڈیاں گانا بجاتی رہی وغیرہ۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا بھی دوستو تب ہوتی ہے نا جب پیچھے سے اس کے ساری ضروریات پوری کی ہوئی ہوں، تو رزق بھی حلال ہو، عقیدہ بھی درست ہو، صدقے دل سے مانگا جا رہا ہو، ادھر بغاوت ہے، ادھر لونڈیوں کا رقص ہے، ادھر شراب کی محفل ہے، ادھر بت پرستی ہے، پھر اللہ سے بارش بھی مانگی جا رہی ہے، بیت اللہ بھی آ رہے ہیں۔ اس نے پھر بارش مانگی، ہدایت اور حفاظت نہیں مانگی، بارش مانگی، دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، دنیا داروں کو بیت اللہ میں جا کر بھی دنیا ہی مانگنا آتی ہے نا، وہی تو رٹ ہے نا، وہی رٹ ہے نا، انہیں کیا خبر کہ کچھ اور بھی مانگنا ہوتا ہے وہاں مقدس جگہ میں جا کر۔ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اہل نظر کو اجڑی معلوم ہوتی ہے، تو وہاں جا کر بھی یہی دعا کہ بارش دے دے، اور کوئی اپنی معافی تلافی یا ایسی صورت اختیار نہیں کی۔ اگر اب بھی وہ ایمان والے ہو جاتے، اللہ کو ماننے والے بن جاتے، یقین پیدا ہو جاتا، تو وہ تو ابھی بتایا ہے معاف کرنے سے خوش ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا ہے، خزانے عطا کر کے خوش ہوتا ہے، وہ عذاب دے کر تو خوش نہیں ہوتا۔ کہتا ہے نا علامہ مرحوم کہ جب اس سنگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب سنگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے اپنے بالوں پر روح الامی پیدا، جب اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا یقین پیوست ہو جائے، اس طرح پیوست نہیں ہو بلیو ایریا والو کہ رات کو سر میں درد ہو جائے تو شکوے شروع ہو جائیں، اس طرح یقین پیوست ہو جائے اللہ کی وحدانیت اور نبوت کی رسالت پر کہ آلے کفر انگاروں پر لٹاتے رہیں، اس یقین کی موجوں میں اور طغیانی آتی رہے، احد احد کے نعرے بلند ہوتے رہیں، پھر یہ یقین ہے، پھر فرشتے بھی اس یقین پر رش کرتے ہیں، پھر فرشتے بھی انسانی کمالات کی سفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے نکل جاتا ہے۔ جب سنگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو پھر کر لیتا ہے اپنے بالو بر روح لمی پیدا، پھر روح لمی بھی رک گئے اور درخواست کرنے لگے اے سرکار دو جہاں، میں دو جہانوں کا سردار نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ روح لمین ہوں، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ اونچے اوپر چلیں گے، انسانیت جب اللہ کی اتباع میں ہو تو اس کی بلندیاں اونچی ہوتی ہیں، اور جب انسانیت میں یقین ختم ہو جائے، شرک آ جائے، بدعات آ جائے، رسم و رواج آ جائے، ظلم و ستم آ جائے، تکبر آ جائے، تعیش آ جائے، خواہش کی اتباع آ جائے تو یقین رخصت ہو جاتا ہے، پھر یہ اشرف المخلوق نہیں رہتا، یہ ذلیل بن جاتا ہے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تعذیب حاضر کی تجلی میں، او سائنس پہ ایمان رکھنے والو، سائنس کی ٹیکنالوجی دیکھ کر امریکہ کو سلوٹ کرنے والے بدبخت ہو، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد زندگی ہے، سائنس کی ترقیاں ضروریات زندگی ہیں، جو بدبخت ضروریات زندگی میں اتنا منہمک ہو جائے کہ مقصد زندگی کو بھی کھو بیٹھے وہ بے عقل اور بے وقوف ہوتا ہے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ دیکھا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، میں نے تو غربت میں اللہ کو اتنا پایا ہے کہ معراج جیسا سفر سمجھتا ہوں، لیکن اللہ کے باغیوں سے بھیک مانگ کر زندگی گزارنا بے غیرتی سمجھتا ہوں، وہ دعا کرنے لگا قیل بن خزم وہ وفد قوم عاد کا، کہنے لگا یا رب بارش دے دے، معافی نہیں مانگ رہا، توبہ نہیں کر رہا، بت پرستی سے برات نہیں کر رہا، رزق مانگ رہا ہے، بارش مانگ رہا ہے، ادھر بادل اٹھے تہامہ کے پہاڑوں سے بادل کا لے آئے، آواز آئی عقیل بن خزن منتخب کرو کون سے بادل چاہتے ہو، وہ جو انتہائی کالے بادل تھے، کہنے لگا یہ چاہتا ہوں، یہ زیادہ بارش برسائیں گے، وہ بھی روانہ اور بادل بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، احقاف کے علاقے کی طرف، اور آواز آ رہی ہے عقیل بن خزن، عقیل بن غنز، عقیل بن غنز، تم نے بارش نہیں مانگی، آگ مانگی ہے، ان کالوں میں بارش نہیں تھی، انتخاب ایسا ہوا، جب انسان کا نظام درست نہ ہو نا تو بارش بھی دعا بھی پھر یوں لگتی ہوتی ہے، جب عقیدہ توبہ اور استغفار کی زندگی ہو تو پھر دعا بھی صحیح ہوتی ہے، اب ساتھ آ رہا ہے، جب پہنچ گئے علاقے میں، قریب پہنچ گئے تو سارے، چونکہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، 3 سال سے سارے دوڑے کہ یہ بارش والا بادل ہے، اور بل بلا رہے تھے پیاس سے، اور سب کچھ نظام درم برم تھا، 1 سال بارش نہ ہو تو نظام ہستی بگڑ جاتا ہے، 3 سال ہو چکے ہیں، اب دوڑے بادل کی طرف اور سمجھ رہے ہیں ہذا ممطرنا، قرآن نے کہا بل ہو مستعجل تم بھی ریخن فی عذاب نبی، فلما راؤوا عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل ہو مستعجل تم بھی ریحن فی عذاب علیم، جب بادل دیکھا تو بھاگنے لگے بادل کی طرف، کہنے لگے ہذا عارض ممطرنا، یہ بادل آئے ہم پہ بارش برسائے گا، ادھر اعلان ہو رہا ہے بل ہوا مستعجل تم بھی، یہ بادل بارش برسانے والا نہیں، جو ہمارے نبی کے سامنے تم یہ کہتے تھے لاؤ عذاب جلدی کرو، اگر تم سچے ہو تو، وہ جو تم مانگتے تھے استجال عجلت کرتے تھے کہ عذاب آئے نا، یہ وہ ہے، بل ہو مستاجل تم بھی ریحن فیہا عذاب علیم، اس میں ہوا ہے، عذاب کا پیغام ہے، اس میں ہستی کو نیست و نابود کرنے کے آرڈر ہیں، یہ تو یوں ہو، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم کذلک نجزی القوم المجرمین۔ اب اس میں سے ایک ہوا شروع ہوئی، وہ جو بادل آیا اس میں سے ایک ہوا شروع ہوئی، وما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه۔ یہ قوم عاد کو یوں عذاب ہوا کہ اس ان بادلوں سے ایک ہوا چلی، اور ہوا سات دن سات رات، سات دن آٹھ رات یہ ہوا رہی، اور اتنی سخت، کوئی زہریلا پیغام لے کر آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قوم عاد کو باد سموم نے تباہ کیا اور میری مدد باد سبا نے کی ہے، کہ باد سبا پہنچاتی رہی ہمیں جس مقام اور منزل میں پہنچنا تھا۔ سموم کہتے ہیں زہر کو، یہ ہوا چلی، فما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه، اور یہ پھر اپنے محلات سے بھاگے، ان میں ان کو ٹھنڈ لگتی تھی، پھر پہاڑوں کی طرف اور دیگر جگہوں کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگے کہ وہ بچائیں گے، اور وہاں اس طریقے سے اوروں نے بے چین کر دیا گیا، شہری لوگ دیہاتوں کی طرف، دیہاتی شہروں کی طرف آنے لگے، اور پھر کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ، پھر ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ پورے علاقے کے درختوں کو کھیڑ نہیں پھینکتے، فہل ترا لہم من باقیہ، ان کے محلات کو اور ان کے ان بڑے بڑے ہیکل وجودوں کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین سے دے مارا، پٹخ دیا، نیست و نابود ہو گئے۔ اور یہی ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے مفید بنتی رہی، موسم بہار بنتی رہی، ان کے لیے خیر و عافیت اور نجات کا پیغام لے کر آتی رہی، اور تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی اسی علاقے حضرموت، بعض نے کہا دمشق کی جامع مسجد کے قریب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ دوستو بات یہ ہے، اس قصے سے خلاصہ کیا ہمارے لیے؟ قرآن مجید نے امم سابقہ کے واقعات نقل کیے ہماری عبرت کے لیے، ان میں تکبر تھا، ظلم تھا، بت پرستی تھی اور استہزاء تھا، نبی کا، شاعر اسلام کا استہزاء تھا۔ اور ان کو حکم کیا تھا کہ نبی کی بات مانو، توحید و رسالت پر ایمان لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، یہ ان کو حکم تھا، یہی ہمیں حکم ہے، اور جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا یہی اب بھی منع ہے، ظلم سے، تکبر سے، شاعر اسلام کی استہزاء سے۔ اور آئے دن دوستو کفر شاعر اسلام کی استہزاء کرتا رہتا ہے، توہین کر رہا ہے، آپ تمام اخبارات سے باخبر ہیں، آئے دن جو نیا دن آ رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے گزشتہ دن سے بدتر آ رہا ہے، اور مسلمان سوائے جلسہ و جلوس کے اور کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور جلسہ و جلوس بھی صرف سمجھا جاتا ہے کہ اسلام صرف مولوی کہے، مدارس کہے، طلبہ کہے، اور کسی کہے ہی نہیں، یہی اسلام والے ہیں، یہی اسلام کی حفاظت کریں۔ دیکھو دوستو یہ کفر مسلمانوں کے ایمانوں کو چیک کرتا ہے، یہ اس سے بڑا کوئی اور ظلم کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہے آپ کو کہ کوئی ایمانی رمق باقی ہے تو اس فیصلے کو تھوڑی دیر کے بعد کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر عالم اسلام کے اوپر ذلت کے کوئی اور دن بھی آئیں گے، یہ کم عالم اسلام کے بادشاہ سوچیں گے، عوام اور لیڈر سوچے گی۔ حکم یہ ہے مسلمانوں کو کہ اگر مجاہدین کا قافلہ جا رہا ہو جہاد کے لیے کفر کے مقابلے میں، اگر اندازہ ہے کہ ہم غالب آئیں گے تو پھر تو قرآن مجید کتاب ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اگر تذبذب ہے، ممکن ہے وہ غالب آ جائیں، تو حکم یہ قرآن مجید بھی بارڈر پر مجاہدین اسلام ساتھ نہ لے جائیں کہ کہیں مغلوب ہو گئے، کفر غالب آیا تو تمہاری کتاب، اللہ کی لوح محفوظ والی کتاب، نبی اکرم کی قلب اتھر پر اترنے والی کتاب، ہمیشہ رہنے والی کتاب کی وہ بے حرمتی کریں گے۔ اور کفر کے ساتھ دوستیاں لگانے والے مسلمانوں سوچو، قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، اسی کے ساتھ سارا کچھ مسلمانوں کا متعلق اور وابستہ ہے، جب اس کی توہین کی جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات باقی رکھنے چاہیے۔ جب تک یہ اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، سلو کے علم بردار کہتے ہیں، تو رہے تو انجیل تو اس طریقے کی ابھی کتاب نہیں ہے، محرف ہو گئی ہے، لیکن انجیل کا نام تو باقی ہے، توریت کا نام تو باقی ہے۔ ایک مسلم بھی پورے خطے دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نام کی انجیل کی بھی بے حرمتی کرتا ہو، حالانکہ وہ محرف ہو گئی، اور ہر سال یہ نئی اپنی مرضی کے مطابق اس میں قوانین اور ضوابط لکھتے ہیں، بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ کیا مسلمان ہی اس طرح کا بے سہارا ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے کفر، اس کو وہ فٹ بال کی طرح اس کے ساتھ گیم کرتا رہے؟ یہ گیم دوستو آگے بڑھتی جائے گی۔ اگر عالم اسلام کے بادشاہ اور مسلمان عوام غیرت کی فراست کے ساتھ نہیں متعلق ہوتے کہ کس طریقے سے کفر کی یلغار سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، غربت سے نہیں مرتا، خزانے اس کے قبضے میں ہیں۔ غیرت سے قوموں کی حیات ہوتی ہے۔ پہلے ایک قوم کے ضمیروں کو بیچا جو قاتل کو رخصت کیا، اب انہوں نے اور مزید حملہ کیا کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، ان کی غیرت ہے کہاں؟ اگر یہ قومی غیرت رکھنے والے ہوتے تو اپنے ملک کے غدار کو اور اپنے ملک کے باشندوں کے قاتل کو وہ کبھی بھی رہا نہ کرتے۔ یہ صرف دیت والا قصاص اور دیت والا قانون کی بات نہیں ہے، دیت تو تب ہوتی ہے صرف کہ کسی کو قاتل نے قتل کیا ہے، اس نے اسلام کو قتل کیا ہے، قومی غیرت کو قتل کیا ہے، ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، صرف پیسے لے کر چھوڑنا، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ قوم کتنی غیرت والی ہے۔ دوستو، امریکہ اگر اتحادی ہے اور اس طرح کا وہ جیسے دعویٰ کرتا ہے اس کے مطابق ہے، تو ہم پھر سمجھیں گے کہ اس بندے کو، اس پادری کو، اس ملعون کو کہ جس پر اب پوری دنیا سے لعنت برس رہی ہے، اس کو برسر میدان قتل کرے، سزا دے اس کو، پھر تو ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً امریکہ مذاہب تمام کا خیال کرنے والا ہے، اور ایسا ہرگز وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کے الفاظ اور ہیں، اس کی غداریاں اور ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔